alles wij het geeft voor Pieter als de tiks doet. Doen we allemaal de eren in de loop. Doe maar met hem wist de zoeverkoop. Laat de grond en blief dan niet zo stom. Want rust het wet, dan is het sleetje weer gedoom. Sleetje weer gedoom. Want rust het wet, dan is het sleetje weer gedoom.